Dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już jutro rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dawid Kubacki, trzecim Polakiem po Małyszu i Stochu, który wygrywa turniej czterech skoczni. O sukcesie naszego skoczka za chwilę w wiadomościach sportowych. Na początek jednak akcja wsparcia dla hospicjum w Chojnicach na Pomorzu. W placówce doszło do pożaru, a pacjentów przeniesiono do innych ośrodków. Pojutrze w Brukseli spotkanie Komisji Europejskiej, a tematem numer jeden będzie napięcie na Bliskim Wschodzie. Ruszyły akcje wspierające odbudowę hospicjum w Chojnicach na Pomorzu, w którym w nocy wybuchł pożar. Zginęło czworo pacjentów. Pozostali trafili do innych placówek. Ich stan jest dobry. Ksiądz Janusz Chyła, proboszcz jednej z chojnickich parafii, liczy, że darczyńcy otworzą swoje serca i portfele. Kilka lat temu doświadczyliśmy tego, wtedy gdy była nawałnica w okolicach Chojnic, też wielka solidarność ludzi i w Chojnicach, i poza Chojnicami. Ufam, że nie będzie tym razem inaczej. Burmistrz Chojnic poinformował, że według wstępnych szacunków hospicjum będzie zamknięte przez co najmniej 2 miesiące. Przez ten czas pacjenci pozostaną w pobliskich placówkach. Przyczynę pożaru ustalają biegli. Z pierwszych informacji wynika, że w obiekcie mogło dojść do zaproszenia ognia przez jednego z pacjentów. Specjalne posiedzenie Komisji Europejskiej w związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie będzie pojutrze w Brukseli. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Po zabiciu przez Amerykanów w Bagdadzie najważniejszego dowódcy irańskiego reżimu, generała Kasema Sulejmaniego, władze w Teheranie zapowiedziały odwet. Nadzwyczajne spotkanie, jak napisała w oświadczeniu przewodnicząca komisji, ma służyć koordynacji działań komisarzy odpowiedzialnych za różne dziedziny podejmowanych w regionie. Na tym spotkaniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ma także poinformować o prowadzonych rozmowach z różnymi partnerami z regionu. Przewodnicząca komisji napisała też, że na Europie spoczywa teraz odpowiedzialność. Kiedy napięcie rośnie, Europa rozmawia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, czytamy w oświadczeniu przewodniczącej komisji. Ursula von der Leyen powtórzyła również stanowisko Unii, że jest ona głęboko zaniepokojona deklaracją władz Iranu o wycofaniu się w całości z ograniczeń zapisanych w umowie nuklearnej. Ta zapowiedź pada w momencie poważnych napięć w regionie. Z europejskiego punktu widzenia ważne jest, by Iran stosował się do tych zapisów. Musimy przekonać Iran, że leży to także w jego interesie, napisała Ursula von der Leyen. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 3000 rezerwistów australijskich sił obrony ruszy do walki z pożarami w południowo-wschodniej części kraju. To zapowiedź premiera Scotta Morrisona. Celem rozlokowania żołnierzy jest zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanym i pomoc w ewakuacji, w szczególności w najbardziej odizolowanych społecznościach, także poprzez wspieranie lokalnych stanowych instytucji. Oznacza to wejście na najbardziej dotknięty pożarami teren, pomoc w zaspokojeniu najważniejszych potrzeb i uczestnictwo w procesie odbudowy. A w pożarach w Australii zginęło 25 osób. Ogień objął ponad 8 milionów hektarów. Żywioł zniszczył tysiące budynków. Niektóre miejscowości pozbawił prądu i spowodował utrudnienia w łączności telefonicznej. Najpoważniejsza sytuacja jest w dwóch stanach, w Nowej Południowej Walii i w Wiktorii. Blisko 1 300 000 ludzi było dzisiaj na orszakach Trzech Króli. W tym roku pochody były w blisko 900 miejscowościach w kraju i za granicą. Rekordowo dużo ludzi przyszło na orszak w Warszawie, około 90 000. Marsze zakończyło śpiewanie kolęd. Lud nocnej ciszy, głos się rozchodzi. Koncert jest bardzo piękny, jak zawsze. Także cieszę się, że w ogóle coś takiego jest organizowane. Z takim rozmachem jest wspaniale. Oj, maluszki, maluszki, maluszki. A hasłem tegorocznego pochodu były słowa kolędy. Cuda, cuda ogłaszają. Obchody były również za granicą, między innymi w Chicago czy w Monachium. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Lodowaty Polak, znakomity król skoków narciarskich. To tylko niektóre tytuły zagranicznych portali internetowych. Wszystkie dotyczą oczywiście Dawida Kubackiego, który wygrał zawody w Bischofshofen i zwyciężył w prestiżowym turnieju czterech skoczni. Kubacki zrobił to, co 19 lat temu Adam Małysz oraz dwukrotnie Kamil Stoch. Zawody w Bischofshofen oglądał na żywo Kuba Niziński. Kuba, przed chwilą byłeś na konferencji prasowej. Co mówił Dawid Kubacki? Rozmawiałem faktycznie z Dawidem Kubackim i pytałem go, czy wytrącił już wszystkie argumenty swoim rywalom po pierwszej serii, w której skoczył 143 metry. On powiedział, wiem, że jest dobrze, ale jechałem na górę jeszcze po to, żeby oddać ten skok numer 2. Tam było nieco krócej, ale też najlepiej w całej serii. A więc Dawid Kubacki dzisiaj z żelaznymi nerwami prowadząc przed tym konkursem. Dawid Kubacki wygrał turniej czterech skoczni. Emocji było na pewno bardzo dużo, ale naprawdę cieszę się z fajnej pracy, którą tutaj zrobiłem na skoczni. Nie tylko ja, ale i trenerzy, cały sztab. Wszyscy się skupiliśmy na swoich zadaniach i no i grało to dzisiaj jak z nut. Było naprawdę fajnie i z tego jestem zadowolony i bardzo szczęśliwy, że ten dzień się kończy tak, a nie inaczej. No i można jechać do domu. Panie Dawidzie, ten dzień tak szybko się nie skończy, bo te wywiady już udzielane są drugą godzinę. Tutaj dziennikarzy z Polski w Bischofshofen przybyło zdecydowanie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, a do tego wszystkiego także inne telewizje, te niemieckie, te anglojęzyczne, więc Dawid Kubacki udziela i udziela wywiadów i była też pewna niespodzianka czekająca na Dawida Kubackiego tutaj w Bischofshofen po wygranym konkursie. Okazało się, że przyjechała dopingować go żona razem z tatą. Dawid Kubacki o tym nie wiedział, ale zdradził, że jadąc przez miasto dzisiaj busikiem, tutaj na skocznie, to gdzieś zobaczył taki samochód, jak mają w domu, tylko nie bardzo wiedział, czy to jest na pewno, aby to auto, a jak to, to kto tutaj przyjechał. Jedno jest pewne, dzisiaj to będzie długi wieczór. Dziękujemy, fantastycznie zaczął się dla nas sportowy 2020 rok. Dawid Kubacki triumfatorem 68. turnieju czterech skoczni. Zmieniamy dyscyplinę i temperaturę. Za nami drugi etap rajdu Dakar. Z dobrych wiadomości Rafał Sonik zajął drugie miejsce wśród kierowców quadów. W klasyfikacji generalnej Sonik jest drugi. Do lidera, czyli Czyka Ignacio Casale, traci niewiele ponad 9 minut. Ale o wielkim pechu mogą mówić kierowcy UTV. To są takie małe ciężarówki. Wczoraj z wygranej cieszyła się załoga Aaron Domżała, Maciej Marton. Niestety dziś bezdroża Arabii Saudyjskiej wygrały z pojazdem. Miłym akcentem był wygrany pierwszy odcinek. Niestety te spóźnienie dostaliśmy dużą karę, a wieczorem okazało się, że musimy wymienić uszczelkę głowicy i teraz jedziemy z duszą na ramieniu. Dzisiejszy odcinek, 4 godziny za długo na odcinku. 3 razy musiała nam pomagać nasza ciężarówka serwisowa, urwaliśmy 8 półosi. Tak naprawdę straciliśmy szansę na dobry wynik i musimy jechać do mety i zbierać doświadczenie. I na koniec piłka nożna. We Włoszech trwa hit Serie A. Napoli podejmuje Inter. Jak na razie jest 1-0 dla drużyny z Mediolanu. W wyjściowym składzie Napoli dwóch Polaków, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Ostateczny wynik w trójkowych wiadomościach sportowych za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zanim pogoda, to jeszcze informacja sprzed chwili. Wojskowa koalicja pod wodzą USA poinformowała, że wycofa swoje siły z Iraku. To oczywiście ma związek z zabójstwem irańskiego generała Kasama Sulejmaniego. Na razie nie ma szczegółów tej informacji. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie Trójki. A jeśli chodzi o pogodę, to w nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałych regionach duże. W północnej połowie kraju miejscami opady deszczu lub mrzawki oraz deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu. Na termometrach będzie od minus 9 stopni na Podkarpaciu, przez minus 5 na południu kraju, minus 3 do minus 1 w centrum i do 1-2 stopni nad morzem. Jutro więcej chmur na północy i zachodzie kraju. Miejscami słabe opady deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia do 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja to bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Robert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Ta piosenka nie będzie na tej liście, od razu uprzedzam, ostrzegam, ale jest bardzo ładna i jest, mam nadzieję, na temat. Na jaki to, o tym za chwileczkę. Just call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain. Oh, winter's cold, can't stop me, babe. Oh, babe, baby, baby. If you're my goal, oh. No wind, no wind, no rain, no rain. Can't stop me, babe. If you are. Short of your desires. Remember, life holds for you one guarantee. You'll always have me. And if you should miss my lover one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free. Prawda, że piękne. To na powitanie w Klubie Trójki Nowego Roku. Już Państwu składałem życzenia przy różnych okazjach, ale gdyby ktoś nie słyszał, bo spotykamy się w Klubie Trójki po raz pierwszy w tym roku, no to wszystkiego dobrego. No i ta piosenka też jest na temat. Powiem zaraz, dlaczego ją wybrałem. Nie tylko dlatego, że jest ładna. Jest z nami pan Maciej Zaremski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Z psychologiem rozwoju kompetencji. Nie ma z nami pani Magdaleny Kluszczyk. Miała być. No i bardzo pani współczujemy i składamy kondolencje z powodu śmierci taty. Będziemy rozmawiali o motywacji i ja dzisiaj pomyślałem, że wybiorę taką piosenkę, która byłaby o motywacji. Właśnie to jest, dokładnie tak. Nie ma takiej wysokiej góry, dla której nie przejdę, żeby cię spotkać. No mniej więcej coś takiego, prawda? To znaczy, może rozstrzygnijmy na początku zero-jedynkowo, czy to w ogóle jest jakiś temat? To znaczy, może inaczej, czy to jest temat, być może to jest przereklamowany temat. Jeśli ktoś kocha, to w ogóle o czym my tu rozmawiamy? Jakie techniki? Jaka psychologia? Zrobi wszystko dla swojej ukochanej, czy dla swojego ukochanego. Nie ma takiej góry, prawda? Tak, z pewnością. Czyli jak się kocha swoją pracę, To co? To się to robi. Edison powiedział, jeszcze przepraszam, to będę w natarciu. Edison powiedział tak, że nigdy nie pracowałem przez całe życie. Wiadomo, że pracował po 14 godzin dziennie. To prawda. Powiedział pan, że rzeczywiście może to być trochę przereklamowane. Ja nie wiem, to jest taka teza, być może to jest zupełnie... Jest teza społeczna, rzeczywiście. Jest taka teza, gdziekolwiek do źródeł informacji dzisiaj nie zajrzymy, szczególnie do social mediów. I może to być takie pojęcie trochę zdewaluowane, ale niewątpliwie bardziej bym się podpisał pod tym, że jest niezbędny do codziennego życia, nie tylko na poziomie takiego hasła, ale też tego, co na co dzień robimy. A to znaczy, że może być głupia i mądra motywacja? Nie wiem, chyba to za mocne troszeczkę, bo ona dotyczy nas, ludzi, więc myślę, że każda z i silna, i wysoka, i niska zawsze jest oparta o jakiś szacunek nas do niej samej, do tej relacji z tym mechanizmem psychologicznym, czy z tym terminem psychologicznym. Natomiast są pewnie na przestrzeni naszego życia takie momenty, kiedy bardziej ją lubimy, a czasami kiedy jesteśmy na nią bardzo źli, jeśli możemy ją tak trochę spersonifikować. Rzeczywiście, kiedy ona ma obraz taki bardzo cukierkowy, bym powiedział, kolorowy i jest bardzo słodka, to automatycznie te szczyty rozumienia motywacji z jednej strony są dla nas bardzo dalekie, ale z drugiej strony próbujemy na ten szczyt wbiec. Ciekawym zjawiskiem jest to, że kiedy zdobywamy tych szczytów, to mamy taką potrzebę bardzo pochwalenia się, jaki to nie wykonaliśmy trud. Nie ukrywam, że kiedy czytam takie ciekawe historie ludzi, którzy osiągają coś za pomocą silnej woli, albo wytrwałości, albo motywacji, choć to nie tożsame pojęcia, ale sprowadzamy je do tego samego worka pojęć, to historie są pasjonujące, ale zawsze zastanawiam się nad tym, po co to robiłeś, po co to robiłaś? Jakie jest takie głębokie źródło? I czy gdybym cię zapytał, jakie jest źródło i sens tego, to czy potrafiłabyś odpowiedzieć? No właśnie, czy to źródło bije na zewnątrz, czy w środku? Bo jak ja myślę o motywacji, myślę, że tak być może nie jestem odosobniony, to ta motywacja kojarzy się z czymś zewnętrznym, ale także też się kojarzy z czymś manipulacyjnym. Na przykład jak pracujemy w różnych firmach i tam są różne techniki motywacyjne i tak, to często to tak pachnie czymś takim, że żeby jeszcze nas bardziej docisnąć i jeszcze bardziej wycisnąć. My i tak pracujemy za dużo. Czasami pracujemy właśnie niemądrze, to jest źle zorganizowana praca, jesteśmy często źle zarządzani i tu jeszcze się pojawia coś takiego, no a jeszcze tutaj technika motywacyjna jakaś zostaje zastosowana i cały program. Dlatego mi to troszeczkę tak pachnie nieładnie. Tak, ma pan rację. Trochę przeszkadza nam w tym wiedza, ale to przeszkadza jest w cudzysłowie, bo kiedy jesteśmy świadomi tego, że druga strona od nas czegoś oczekuje i stosuje pewne metody czy techniki, które znamy od razu, no to jak gdyby można się tego pozbyć. To znaczy można powiedzieć, ma się ochotę powiedzieć tej osobie, słuchaj, powiedz wprost, o co tobie chodzi. Ja prawdopodobnie mógłbym podjąć to wyzwanie i to zrobić. I rzeczywiście ona może, być może leży blisko manipulacji, kiedy widzimy, że druga osoba próbuje obrać to w taką formę, jakiej nie do końca byśmy oczekiwali. Czasami potrzebujemy zwykłej rozmowy, czasami kilku pytań i one powodują, że w nas, tutaj pan powiedział, czy na zewnątrz, czy w środku, coś drgnie albo coś drga. I to jest takie ziarno, które może zasiać jakieś zachowanie, czy zmianę pewnego działania, czy nawyku w przyszłości, ale już może coś spowodować. Być może nasza mentalność też i nasze społeczeństwo jest takie, być może tacy jesteśmy, że kiedy z góry wiemy, że ktoś od nas czegoś oczekuje i stosuje tego typu metody, to od razu stajemy trochę oporem. Ale jak rozumiem, pan jest piewcą motywacji wewnętrznej jednak. Z jednej strony rozwijam ją w samym sobie, ale też bardzo jako psycholog polecam, żeby szukać wewnętrznej motywacji, ponieważ ona jest silna, a rozpędza się wolno i jest to motywacja, która rozwija się na przestrzeni całego naszego życia i nie jest żadną techniką w tym pojęciu, ani żadną metodą. A czym jest właśnie? bardziej jest poznawaniem. Gdybym sięgnął do takich przykładów, gdzie moja wewnętrzna motywacja, a są takie przykłady, była zbyt słaba i są pewne sfery życia, w których było mi naprawdę trudno, albo gdy rozmawiam z różnymi ludźmi, gdzie są pewne kryzysy motywacyjne, to są idealne momenty, żeby nie szukać tylko przyczyn, tak jak operacyjnie podchodzimy do tego bardzo mocno, co się nie udało, czego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, ale bardziej zastanowić się, co się dzieje wtedy na poziomie mojego myślenia, moich emocji, czy moja samoocena i mój obraz siebie jest w stanie sprostać temu, że był taki moment, gdzie ja byłem z siebie, czy byłam z siebie niezadowolony, niezadowolona. Jeśli potrafimy się w tym czymś zatrzymać, to jest, w tym potrzeba bardzo dużo odwagi, bo to jest takie mierzenie się z takim wewnętrznym naszym i dzieckiem, i takim alter ego, którym dysponujemy na co dzień, to jest piękny moment do tego, żeby tą wewnętrzną motywację rozwijać. Ale rozumiem, że to jest związane bardzo blisko z wiarą w siebie, czy też samooceną, jak to się w tym W pewnym sensie też, bo bardzo często reagujemy strachem bądź lękiem, czyli emocjami negatywnymi, i wewnętrzny głos nam podpowiada i mówi, nie, to chyba nie dla mnie, ja już podjąłem próbę, być może miałem zbyt duże oczekiwania, i chyba to mi się nie opłaca. Dokonujemy jakiegoś bilansu takiego, czy dalej warto w to iść. I jeśli mam ponieść drugi raz taką samą porażkę, to zastanawiamy się, czy jesteśmy w stanie to znieść. Mniejszym kosztem jest zrezygnować. Ten wewnętrzny głos to jest lęk. Jeśli chodzi o motywację. No tak, to o czym pan teraz powiedział, że gotów jestem zrezygnować, co dużo mnie będzie kosztowało i tak dalej, to takie wycofujące. Wtedy lęk powoduje, że zatrzymujemy się w dążeniu do tego celu, bo wolimy zostać w tej sytuacji, w której byliśmy. To znaczy ta motywacja jest związana z odwagą z drugiej strony. Bardzo mocno. Bardzo mocno z odwagą, z takim wyjściem poza to, jak na co dzień funkcjonuje, ale to, co ważne i co jest największą wartością, to kiedy wychodzę poza to, w czym funkcjonuję, to wychodzę stopniowo, pomału. I to też rodzi i rozwija w nas wewnętrzną taką motywację. No tak, ale tutaj jest ukryte założenie w tym wszystkim. To jest takie, że motywacja, czyli robienie czegoś, czynienie czegoś, aktywność jest większą wartością niż nierobienie czegoś. Czasami jest takie powiedzenie ludowe, szkoda nafty. Prawda? Tak, i może czasem szkoda nafty i tyle. I po co to wszystko? Nie sądzi pan? Więc może niepotrzebna ta motywacja jest. Czasami lepiej się nie motywować, sobie posiedzieć pod swoim drzewem i tyle. Może podałbym takie dwa przykłady z dwóch różnych perspektyw, z dwóch różnych biegunów. Jeśli chcę, dzisiaj jest taka moda, że bardzo mocno jest w cenie ekspozycja społeczna w social mediach. Nie tylko treści, które prezentujemy, naszych poglądów i kompetencji, ale też obrazu, prawda? Jeśli jest tak, że jest duża potrzeba takiej aprobaty społecznej i moja motywacja jest bardzo silna do tego, żeby eksponować wizerunek i nie tylko, i robię to po to, bo chcę pokazać komuś, że tak jest, że jestem, że chcę być zauważony, że chcemy być bardziej ważni, no to w takiej sytuacji to jest krótki start i krótka meta. To znaczy narzucam sobie z jednej strony pewnego rodzaju wyzwanie, ale też potem muszę tego standardu i takiego napięcia, tej presji się mocno trzymać. W długim okresie czasu motywacja zmienia swój obraz i wizerunek na formę takiej samokontroli i już kontrolowania tego, że na pewnym poziomie w jakiś sposób funkcjonuje społecznie, tutaj odnoszę się do wizerunku w social mediach na przykład, i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby było trochę gorzej według mnie. I wtedy zaprzestanie działania wiąże się ze stratą, no bo jakbym mógł, przecież chcę być w stosunku do siebie konsekwentny, chcemy być konsekwentni, więc boję się bardziej tego, żeby nie przestać, niż przestać. Ale to znaczy, o ile zrozumiałem, to są dwie rodzaje motywacji. Jedna jest taka zewnętrzna, jakby autoprezentacja, tak? Społeczna to jest coś może takiego. Może być takie coś, tak. A druga to jest coś takiego, no, że uznaję, że to jest taka konieczność, no, do czegoś mi to jest potrzebne i jestem w stanie to zrobić, ale to nie jest sens mego życia, tak? Upraszczając? Być może tak jest, tak upraszczając, natomiast możemy uzupełnić to o taki wniosek, że wewnętrzna motywacja jest nie tylko dla nas samych, ale też związana z nami samymi. To znaczy nagrody, oczywiście wszelkie zadowolenie, duma, radość z tego, co osiągnęliśmy, jest dla nas jako pewnego rodzaju gratyfikacja i to jest zazwyczaj taka gratyfikacja psychologiczna. Natomiast zewnętrzne czynniki, mimo że ludzie, którzy bardzo mocno są zmotywowani zewnętrznymi czynnikami, zawsze, kiedy pan ich zapyta, dlaczego to robisz, podadzą inny powód niż ten zewnętrzny. Ale kiedy pan zobaczy, w jaki sposób realizują dany cel i zadanie, no to cały obraz pokazuje, że to są zazwyczaj ludzie na zewnątrz, sytuacja na zewnątrz, jakieś okoliczności, być może porównanie się z kimś, być może nieświadoma społeczna rywalizacja, być może podniesienie pewnych notowań społecznych, to też się wiąże i to są czynniki związane z takimi zewnętrznymi elementami. Właśnie pan kilka razy o tym mówił, ale to może jeszcze warto by było to rozwinąć. Jak to się ma do świadomości? To praca nad motywacją, czy w ogóle... wpuszczenie motywacji do mojego życia wewnętrznego. No, trzeba mieć dużo odwagi, o czym pan już powiedział, bo takie hasło padło. Trzeba mieć dużo odwagi, a przynajmniej podejmować takie próby, że analiza tego, co się nie powiedzie w życiu, albo nie wiedzie w życiu, albo doświadczamy jakichś porażek, że potrafimy je tak esencjonalnie przetrawić w sobie i na tym coś zbudować. Myślę, że to jest komponent, który powoduje, że w ramach motywacji ta samoświadomość siebie bardzo mocno się rozwija. To jest pewnie też taka zdolność, której uczymy się przez całe życie, takiego wglądu w siebie, takiej zdolności do introspekcji, do analizowania tego, co się teraz ze mną dzieje w takiej, a nie innej sytuacji na drodze mojego życia, związanej z motywacją. Jak daleko chcę w tym iść? Po co mi jest to potrzebne i co to we mnie zmieni tak naprawdę, w moim obrazie, myśleniu o sobie. Ale może my za dużo kombinujemy. Wróćmy do tej piosenki i do takiego przekonania, że ktoś czegoś naprawdę chce i coś naprawdę kocha. No to po prostu samo się zrobi. Czy to jest mit, czy to jest jednak mit? Myślę, że nie jest to mitem, ponieważ mam takie wrażenie, tutaj powiem o wrażeniu, że bardzo często motywacja traktowana jest bardzo pompatycznie. Dodawany jest jej duży splendor i pikanteria, że to jest coś ważnego, że to jest coś bardzo wyniosłego, podczas gdy to ma być coś normalne i przyziemne. Przecież na co dzień, jak funkcjonujemy w różnych decyzjach i w różnych zachowaniach, towarzyszy temu działanie albo zaprzestanie działania. I myślę sobie, że to jest też sposób na myślenie i na określenie, jaka jest relacja w stosunku do tego, jak ja działam, tak? Co mnie motywuje i na ile to jest ważne. Myślę, że ważnym elementem jest to, żeby traktować motywację bardzo przyziemnie, po ludzku, tak jak traktujemy samych siebie. Im większa spójność na tych płaszczyznach, tym wygodniej jest nam prawdopodobnie za pośrednictwem wielu czynników w życiu, w codzienności i w nowych wyzwaniach pewnie je realizować. No skoro przyziemnie, to może konkretnie. To dobrze, to jak, niech pan coś powie o technikach motywacyjnych. Czy to w ogóle ma sens taka rozmowa? Bo z tego, co zrozumiałem, no to właściwie ważniejsze jest to, żeby mieć wiarę w siebie, taką prawdziwą, a nie zewnętrzną, nieudawaną. Jak się ją zyska, no to wtedy ta motywacja jest jakby drugorzędną sprawą. Więc może nauka technik nie ma sensu w ogóle. Tak, nauka technik nie ma sensu. Dziękuję, że pan o tym powiedział, ponieważ... To było pytanie, no dobrze, pan potwierdził. Ja potwierdziłem, tak, potwierdziłem, ponieważ dość często niestety, powiem szczerze, że właśnie motywacja do tego jest sprowadzana. Jakby to był jakiś sposób, bądź seria sposobów, albo klucz. Motywacja jest procesem, który w nas się rozwija przez całe życie. W różnych sytuacjach życiowych, w pracy, w konfrontacji w jakiejś sytuacji, w relacjach z ludźmi, w relacjach w rodzinie, w jakimś ważnym wydarzeniu, bardziej miłym czy przykrym. Natomiast nie ma czegoś takiego, jeśli mowa jest z perspektywy psychologii jako nauki i też badań empirycznych, jak techniki motywacji. Oczywiście uważamy, pierwsze co nam przychodzi na myśl, to to, że techniką może być sam język. Owszem, tak, rozmowa z kimś, czy z dzieckiem, czy z osobą dorosłą, no może perswadować taką, przynajmniej zasiać taką postawę, że jest coś na rzeczy, prawdopodobnie spróbuje. Jak nakłaniamy dzieci do tego, żeby inaczej spożywały posiłek, albo żeby inaczej zachowywały się w grupie, no to można powiedzieć, w cudzysłowie, że jest to pewnego rodzaju metoda czy technika, akurat ta rozmowa. Ale poza techniką językową, gdzie w tej relacji interpersonalnej wymieniamy się doświadczeniami poprzez język. Motywacja jest procesem. Ona się dzieje na przestrzeni jakiegoś czasu życia, jakiegoś fragmentu ważnego życia i ona wtedy ma szansę się zmieniać. Sam pan słusznie powiedział, przywołując te techniki motywacji związane z manipulacją, gdzie mamy jednocześnie odpowiedź, jak one działają na odbiorców. To znaczy, odbiorca jest świadomy, że aha, wysyła się do mnie jakiś komunikat, natomiast no, trochę jestem sceptycznie do tego nastawiony, bo jestem w stanie przewidzieć, co ta druga strona chce powiedzieć. No dobrze, w takim razie skąd ta ogromna popularność różnych poradników, przewodników, albo na przykład jeszcze być może nawet większa takich mówców i mów motywacyjnych? To jest niesamowite. Ja trochę sobie pooglądałem takich mówców i takie mowy i najczęściej jestem zdumiony tym, co usłyszałem i zobaczyłem. Moim zdaniem to jest bardzo często właśnie manipulacja i to taka grubymi nićmi szyta, a jednak ci mówcy są zamożni i świetnie sobie w życiu radzą. Tak, to prawda. Podałbym takie tu dwie perspektywy, że jedną perspektywą, odnosząc się do tych mówców, jest to, że ludzie lubią dzielić się własnymi sukcesami, bo z góry zakładają trochę na skróty, że to jest recepta dla każdej innej osoby. Mhm. Co jest trochę nieprawdą, bo gdyby patrzeć na naszą osobowość, która jest związana z motywacją, czy nasz temperament, nasze emocje, które w nas pracują, to przyłożenie jeden do jeden jak kalki, no nie sprawdzi się w długim okresie czasu. I druga perspektywa, że ludzie lubią motywować innych, kiedy nie osiągnęli tego, o czym mówią. I to już jest dość poważny mechanizm psychologiczny, że bardzo często jest tak, iż jeśli osoba nie może uzyskać czegoś, co jest bardzo ważne w życiu, nie to, że nie ma talentów czy kompetencji, ale jakoś ta linia życia, ten los życia jest tak sformułowany na przestrzeni jego osobistych doświadczeń, że on nie może tego uzyskać, to prawdopodobnie jedyną formą, w jakiej może to zrobić, jest przekazanie tej treści innym i dzielenie się jest samym faktem takiej kompensacji. To dlaczego ludzie się na to łapią? Bo też szukają. Bo kiedy nie znajdujemy w sobie samym pewnych kluczy, czy pewnych bram, do których możemy sięgnąć, pytamy innych z nadzieją, że być może nie jest to idealny sposób, ale być może jest to jakaś inspiracja do tego, że ktoś to zrobił. Tak sobie myślę też z perspektywy pracy psychologa, czy to w gabinecie, czy nad kompetencjami takimi psychospołecznymi na co dzień z różnymi osobami wolnych zawodów, że rzeczywiście z jednej strony oni o tym komunikują otwarcie na pewnym etapie, ale z drugiej strony bardzo mocno i czytelnie to widać. Mhm. Zapraszamy Państwa, 7 trójek, albo gdyby ktoś chciał napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I dzisiaj, jak Państwo słyszą, rozmawiamy o motywacji, także między innymi z takiego powodu, że to jest pierwsze noworoczne spotkanie i mamy te różne postanowienia i tak dalej, które się właśnie z motywacją kojarzą i o tym może za chwileczkę jeszcze porozmawiamy przez chwileczkę. Naszym gościem jest Maciej Zaremski. No to może teraz o tych postanowieniach, no żeby to może było bardziej konkretnie. Które są bardzo ciekawe. To ma sens? Bardzo fajne i myślę, że na poziomie postanowień sens mają. A na jakim nie mają? Na innych nie mają. Na innych trochę nie mają, niestety. I nie chciałbym o tej motywacji mówić całkiem źle, ale rzeczywiście to jest ciekawe, co pan powiedział, bo lubimy nakładać historię na pewne wydarzenia albo na pewne przełomy zmian naszych zachowań. Przestajemy palić, przestajemy stosować jakąś dietę i stosujemy w zamian inną. Chcemy uprawiać sport i zazwyczaj to są takie graniczne wydarzenia, graniczne daty, jakieś sytuacje, które ubieramy w taką, powiedziałbym, totemizację. Nadajemy temu takie znaczenie splendoru wydarzeń i nie tylko. To ma ogromnie wysoką siłę na początku, no bo musimy znaleźć sens i otoczkę tego. Natomiast z perspektywy czasu zadałbym może takie pytanie. Czy nowy rok jest tak samo ważny w czerwcu, jak na początku roku? No już nie. również ciekawe, fajne i bardzo inspirujące badania w Polsce pokazują na ten temat, że niestety bateria się bardzo szybko nam wyczerpuje i znaczenie tego celu, a co za tym idzie działanie, to postanowienie, szybko wygasa. Ponieważ ono ma takie ciekawą formę. Na początku motywacja jest bardzo silna i jesteśmy zorientowani na działanie, po czym energii zostaje tyle wrzuconej, też emocjonalnej, że zamienia się to w taką kontrolę własnego zachowania. Aha, muszę to zrobić, muszę o tym pamiętać, muszę to wpisać w kalendarz. I to już muszę jest właściwe, bo wcześniej było chcę. I to już jest samokontrola. A my nie lubimy sami się kontrolować, bo narzucamy sobie pewnego rodzaju rygor, który znowu do pewnego momentu, być może posługując się kalendarzem związanym z tym nowym roku w marcu lub w kwietniu, tej kontroli również mamy dosyć. I wpadamy w taki dyskomfort, że owszem, widzimy efekty, one po części nas zadowalają, ale widzimy też koszty. No, wola się wypala i tyle. Tak, wola się wypala. I w takim momencie bardzo często rezygnujemy z działania. Stosujemy w tym momencie szeroki repertuar różnych mechanizmów, żeby sobie to wytłumaczyć, no bo musimy obronić tą samoocenę, no bo przecież jak? Ja postanowiłem i teraz okazuje się, że jak mam zaprzeczyć własnemu słowu? Noworoczne postanowienia niestety są silne, krótkotrwałe i zazwyczaj, jeśli nawet ubieramy je w takie mierzalne cele, nie dochodzą do skutku. No to jak jest inny sposób właściwie? Jak rozumiem, jak pana słucham? To takim sposobem jest zbudowanie wiary w siebie, no nie wiem, slangiem mówiąc samooceny wysokiej i tak dalej, prawda? To znaczy, to jest taka praca rozwojowa, nie wiem, być może praca z terapeutą, nie wiem, co tam jeszcze innego, rozwój wewnętrzny. I jeżeli to się stanie, no to właśnie te techniki motywacyjne to nie mają sensu, są często manipulacyjne, no to w ogóle cały problem motywacji znika, tak? Dobrze zrozumiałem? No, być może tak. Natomiast ja bym dodał jeszcze taki komentarz do tego, że bardzo ważnym elementem jest po pierwsze zadanie sobie takiego pytania przed jakimkolwiek celem czy wyzwaniem, dlaczego ja to robię dla siebie? Jakby pan zapytał ludzi, którzy mają duże wyzwania życiowe czy zawodowe, czemu to robią, to bardzo często słyszymy odpowiedzi, które dotyczą tych osób, ale nie są związane z ich wnętrzem. Natomiast kiedy zapytamy wprost, to zaczynają szukać. Jeśli chcemy zredukować wagę, jeśli chcemy nauczyć się nowego języka, jeśli chcemy nawiązać nowe kontakty, relacje biznesowe i nie tylko. To pytanie, czy naprawdę mnie na tym zależy, tak, czy może komuś, a ja myślę, że mnie, tak? Tak. I poszukanie tego źródła, subiektywnie oczywiście, ale po co mi to jest potrzebne? I gdzie jest nagroda w tym wszystkim między mną, a tym, co ja chcę osiągnąć? Gdzie ta nagroda się przesuwa? Bo jeśli ona się przesuwa do tego, że ja chcę sobie coś udowodnić i to może być nagroda, że chcę sobie coś udowodnić, bo mnie na to stać, okej, w porządku, jeśli to jest bliskie moim wartościom i codziennemu funkcjonowaniu, to możemy powiedzieć, że ta motywacja jest względnie stabilna, ale nigdy bezwzględnie. Natomiast jeśli to jest tak, że bardziej przyczyniają się do tego okoliczności zewnętrzne, towarzystwo, środowisko, praca, sytuacja i cokolwiek innego. Albo na przykład głos rodzica wewnętrznie się rozlegający, tak, prawda? To wtedy oczywiście kumuluje energię i wydatkuje energię i zasoby i osobowościowe i emocjonalne na to. Natomiast z każdym etapem jest coraz trudniej. Pytanie, czy ta drabina stoi przy właściwej ścianie, na której jestem, tak? Tak, to dwa. Porozmawiajmy ze słuchaczami. W studiu Maciej Zaremski, przypominam, psycholog rozwoju kompetencji, a są z nami pani Maria i pani Elżbieta, więc po kolei. Pani Mario, dobry wieczór i słuchamy pani. Dobry wieczór. Dla mnie wiąże się to dzisiejszy temat ze świadomą potrzebą. Taką potrzebą albo w życiu prywatnym, albo w życiu zawodowym. No i jeżeli ta potrzeba jest faktycznie naszą, no to tutaj co potrzeba nam jeszcze do zaspokojenia tej potrzeby, to na pewno wiedza, tak? niekompetentna, czy brak wiedzy może tutaj spowodować, że tą potrzebę źle rozpoznamy albo nie będziemy mogli sprostać jej. Natomiast ważny jest wynik, tak? Jeżeli ten wynik będzie dla nas dodatni albo częściowo dodatni i będziemy się z tego cieszyć, damy sobie na tyle czasu, żeby się tym ucieszyć, nagradzać siebie za ten wysiłek, to myślę, że ten proces motywacji może być dla nas twórczy. Oczywiście, jeżeli cel jest długoterminowy, on jest jakiś wieloletni, to na pewno trzeba go sobie domykać etapami. Nie można, trzeba świętować po zamknięciu pewnego etapu i rozłożyć sobie ten cel na mniejsze jak gdyby części. Mhm. Wtedy łatwiej dojdziemy. Jest taka teoria trzech celów, czyli takich celów długotrwałych, celów ambitnych i zgodnych z nami, i wtedy jeżeli mamy te trzy rzeczy, że one są ambitne, długofalowe i zgodne z nami, osiągnięcie tych celów jest bardziej dla nas możliwe, ponieważ jeżeli będziemy musieli coś stracić po drodze, czy podnieść wysiłek, nie będziemy mieli poczucia straty, bo będziemy świadomi, w którą stronę chcemy iść. Jeżeli trzeba będzie wnieść do tego celu trochę wysiłku więcej niż zamierzaliśmy, albo z czegoś będziemy musieli zrezygnować po drodze, to nie będziemy mieli poczucia straty. Mhm. Więc w mojej ocenie motywacja jest ważna, troszeczkę inaczej wygląda w życiu zawodowym, inaczej w życiu prywatnym, inaczej jeżeli ten cel jest krótki, taki na teraz, co innego, jeżeli ten cel jest na dłuższą metę. Natomiast jeżeli świadomie to zrobimy, moim zdaniem ma to sens. Dziękuję bardzo. To może ja pana poproszę o komentarz za chwileczkę, ale ponieważ kolejna słuchaczka długo czeka, no to może teraz pani Elżbieta. Witamy serdecznie i zapraszamy. Dobry wieczór. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Miło, że się dodzwoniłam. Ja chciałam spytać, czy nauka w ogóle nie zakłada zmiany jak gdyby terminologii, że tylko motywacja, tu pani mówiła poprzedniczka o celu, bo mnie się wydaje, że motywacja będzie drugorzędna, jeśli człowiek ma naprawdę marzenie, ale to nie jest takie coś, że leży sobie dyzio, marzycie, co byłbym i tak dalej w trybie warunkowym, tylko ma jakieś bardzo istotne marzenie, albo związane z nim samym, ze zmianą jego sytuacji życiowej, albo dla rodziny, dla dzieci, dla kogoś. I wtedy ta motywacja przychodzi sama w siebie. Ja mam pośród znajomych takie dwie historie bardzo krótkie. No, pewna pani już dosyć długo mieszkała w pewnym tam mieszkaniu, coś jej ciążyło. No, wszyscy ją namawiali, że no już dzieci wychowała, wnuków jeszcze nie ma, to może by sobie samochód kupiła, ale ona nie potrafiła znaleźć sposobu zarobienia na ten samochód. I nagle odkryła, że ona nie chce żadnego samochodu, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie chce zmienić miejsce zamieszkania. I znalazła, to stało się jej marzeniem, znalazła sposób na to, oczywiście legalny, oficjalny, poświęciła na to kilkanaście lat, zarobiła, zmieniła i dalej żyje sobie zupełnie spokojnie. Natomiast to marzenie dało jej taką motywację do działania. Tak samo w kwestii zawodowej. Znam akurat kobiety, która miała znakomity zawód, fantastycznie zarabiała, miała własny biznes, była księgową, ale od dziecka chciała być nauczycielką matematyki. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę zrealizowała to. Wszyscy się dziwili i zrealizowała, i to jej daje jej satysfakcję i pieniądze. I ja myślę, że może w sprawach zawodowych, ja się nie orientuję, nie jestem psychologiem, tylko zwykłą belferką, może działa motywacja. Natomiast jeśli chodzi o sprawy osobiste, to trzeba mieć marzenie po prostu, tak? I wiedzieć, o czym się marzy. To, co ludzie powiedzą, gdyby sobie oznaczył, że ma marzenie i za wszelką cenę chce do niego dążyć. Bardzo? No tak, jak to robią dzieci. Co na to nauka? Bardzo ciekawe, co pani powiedziała. Ja jestem jakoś podobnego zdania. Mówiłem o miłości, ta piosenka Diany Ross właśnie też o tym mówiła. No właśnie, to jest bardzo blisko. Ale jeszcze jeden głos, dobrze? To może potem porozmawiamy. Poproszę pana o komentarz, panie Macieju. Jeszcze pani Agnieszka. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Cieszę się bardzo, że zadzwoniłam pierwszy raz w życiu do pana. Ja jestem akurat psychoterapeutą. I chciałam zwrócić uwagę na taki temat, który nie był jeszcze poruszony, a myślę, że jest ważny, tak zwanych motywów konkurencyjnych. Bo często jest tak, że wtedy, kiedy celów nie udaje się osiągnąć, na przykład tak jak było w tym przykładzie, o którym pani przed chwilą mówiła, to okazuje się, że jest jakiś inny motyw, który jest przeciw motywem, tak? Czyli coś innego jest ważniejsze. Aha. I często te motywy są nieświadome, a są nieuświadomione dla naszych klientów, tak? Czy dla ludzi. No i wtedy, jeżeli odkryjemy ten inny motyw, to okaże się może, że on jest ważniejszy. Czyli tak jak u tamtej pani z przykładu było, tak? Że różne osoby mogłyby ją namawiać na kupno samochodu, nie wiem, wręcz proponować jakąś, nie wiem, tanią ofertę czy korzystną i ona by tego i tak nie robiła, tak? I często się dziwimy, no dlaczego tego nie robisz, skoro mówiłeś, że chcesz, tak? No, co ale innego okazywało jest ważne, się, tak. Tak, że coś innego jest ważne i często to jest przeciwna wartość zupełnie. Bardzo czyli ciekawe. Ale to też mówiliśmy o świadomości, prawda? O samoświadomości. To jest bardzo bliskie. Chodzi o to, żeby znaleźć to swoje marzenie i znaleźć to, co jest naprawdę ważne. Mhm. I jak za tym pójdziemy, no to jest szansa, że dojdziemy tam, gdzie trzeba. Tak? Tak to zrozumiałem, pani Agnieszko? Ale też można właśnie, warto zbadać te przeciwmotywy, czyli co ewentualnie by nas powstrzymywało przed tym. Tak. Czyli ja też zadaję takie pytanie klientom, jakie będą mieli straty z osiągnięcia tego celu. Tak, czyli co im się stanie, co im zaszkodzi, kiedy ten cel osiągną, bo wtedy często się dopiero okaże, że może będzie gorzej, tak? To tak jak w różnych słynnych anegdotach czy dowcipach. Jest taki dowcip, ja zaraz spróbuję opowiedzieć. Pani Agnieszko, dziękuję serdecznie. I jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, że warto sobie zadać takie pytanie, jak często ludzie mówią, że chcieliby coś zrobić, tak? Że chciałabym schudnąć, chciałabym ćwiczyć, to wtedy często ja mówię, że chciałabym, a chcę, to jest taki samo, taka sama analogia jak miałabym, a mam. Tak? I to jest łatwo zrozumiałe, tak? Czy wolałabym mieć, czy wolałabym miałabym. Bardzo pani dziękuję. Wspaniały debiut w Trójce pani miała i nie miałabym, tylko naprawdę tak było. Pozdrawiam serdecznie. Ja mogę ten dowcip opowiedzieć, bo zobaczcie, że on jest znakomity, a może z brodą, nie wiem. I to żydowski dowcip, czyli najlepszy. I to jest taka historia, no powiedzmy, że jest taki Żyd, który no nie za bardzo wyględny i niebogaty, i w ogóle taki jakiś marnie się czuje. I codziennie patrzy w lustro i mówi, Rosenzweig, jak ty wyglądasz w ogóle. No i jest okropnie sfrustrowany, ale jest to również człowiek wielkiej wiary. I w pewnym momencie mówi, no to dobrze, to Panie Boże, stworzyłeś mnie takiego, no teraz w Twojej mocy jest coś zrobić z tym, żebym ja jakoś lepiej wyglądał i się lepiej poczuł. No i się tak modli dzień i noc i za którymś razem budzi się, patrzy w lustro i mówi, oj, Rosenzweig, to ty jesteś? No, jaki jestem piękny. Wyrosłem 20 centymetrów, jak włosy mi odrosły. W ogóle sobie, ojej, i odmłodniałem, jaki jestem piękny. I tak, dziękuję ci, Panie Boże, i tak dalej, i tak dalej. No i potem w tej radości, w tej euforii wybiega na ulicę i biegnie i wznosząc okrzyki, a potem przebiega przez tę ulicę, no i niestety tak się zdarzyło, że samochód no, nie zdążył wyhamować, potrąciło Rosenzweiga, on tam leży już prawie bez ducha, ale jednak trochę się tam jeszcze w nim kołacze, wysiada, zna pan to? Wysiada kierowca, tam jest zaraz pogotowie, policja. No i ten Rosenzweig już ostatkiem sił i kieruje oczy do nieba i mówi, Panie Boże, to dlaczego mi to zrobiłeś? No zrobiłeś, a potem wysłałeś mi ten, na moją drogę, wysłałeś mi ten samochód i wpadłem pod koła. No i wtedy z nieba rozlega się głos taki trochę skonfutowany i to mówi Bóg i mówi, Rosenzweig, no bardzo mi przykro, ja cię po prostu nie poznałem. Prawda? I to myślę, że to jest na temat. To jest pasuje, tak, to pasuje, bo nawiązując do tych wypowiedzi, bardzo ciekawych też, to poznawanie jest bardzo ważne. Nie? Poznawanie, pierwsza słuchaczka mówiła o tych potrzebach zgodne z potrzebą moją, ta spójność, która jest istotna. Mhm. Ale to jest chyba też związane z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, z tą samoświadomością. Czy to moje? Czy ja tego chcę dla siebie? Tak? Co mi to daje? Tak, co się tak ze mną walczy, stanie? Jak Bóg to sprawi, tak? To powiedzmy. Dokładnie. Więc bardzo ciekawy wątek i chciałbym też powiedzieć, łącząc trochę wypowiedź drugiej pani i trzeciej, że ten kontekst przeciwmotywów bardzo pięknie też się ujawnia, kiedy jest problem z motywacją na przestrzeni życia w różnych obszarach na przykład danej osoby i daje się to na warsztat w procesie psychoterapii. Mhm. Więc tam rzeczywiście można bardzo pięknie zobaczyć, co się jeszcze głębiej pod tym kryje i zobaczyć, czy rzeczywiście o to chodzi. Nauka nam też podaje wiele takich przykładów, gdzie jest kilka takich bardzo odważnych tez, które mówią, że każda motywacja jest nieświadoma, nam się tylko wydaje, poprzez to, że my ją pozycjonujemy w naszym umyśle i potrafimy zbudować do tego narrację, że jest świadoma. Więc są też tego typu teorie. To one są słuszne, trafne? Myślę, że to jest kwestia też podejścia i preferencji czy psychologa, czy psychoterapeuty, na ile też na poziomie takiej wiedzy merytorycznej, jaki ma stosunek do tego, jakie ma przekonanie do tego, w jaki sposób też, jak metodycznie pracuje z osobami czy pacjentami. Pani Elżbieta powiedziała coś ciekawego jeszcze chyba, ja tak to w każdym razie zrozumiałem, może coś wkładam w tę wypowiedź swojego, ale mam wrażenie, że mówiła o zasobach ukrytych, o czymś takim, to znaczy, że ta pani, która przez ileś tam lat szukała tego mieszkania, znaczy to chodzi o tę zmianę, prawda? W końcu to zrobiła. Jakoś tak się zdarzyło, że to zrobiła. To już była zmiana strategii, to nie chodziło o samochód, tylko o mieszkanie, o zmianę miejsca zamieszkania, ale jednak dopięła swego. To znaczy, jak się ma to swoje prawdziwe marzenie, jak się już dojdzie, ci psycholodzy, naukowcy według tej narracji się mylą, i jak się naprawdę to wie, no to tak się zrobi, że jakoś to się zrobi. Prawda? Tak. Nawet nie wiadomo jak. Tak, czasami nie wiadomo jak, czasami to się sytuacyjnie nieświadomie przyciąga, jeśli można tak powiedzieć, trochę w cudzysłowie. I też samo marzenie, ono trochę przygotowuje nas inaczej do tego, żeby działać. No bo to jest taka wyjściowa mapa startowa. No nie? Bardzo często robimy sobie takie wizualizacyjne mapy, co byśmy chcieli, ale pokazujemy na tej mapie efekt końcowy, rozmawiamy o tym efekcie końcowym. Sam fakt rozmowy o tym, przetwarzania tego, no już buduje jakiś start, nie? Tam się nie muszą od razu pojawiać jakieś konkretne czyny, czy zachowania, czy działania, ale uświadomienie sobie marzenia, czy nazwanie go, czy nawet wypowiedzenie już przygotowuje do tego, że przygotowujemy takie podwaliny do uruchomienia jakiejś motywacji, może poznania swojej silnej woli, która jest w tle tego wszystkiego i wytrwałości. A jeszcze ciekawe, to co pani powiedziała, pani Maria, jako pierwsza, ta pani, która pierwsza mówiła, ja to też tak zrozumiałem, no proszę mnie skorygować, jeśli nie mam racji, że chodzi o te cele i o proces, bo pan też o tym mówił, prawda? Że coś się dzieje, coś postępuje i też jest cel. No i teraz jak to wyważyć proporcje? Ja, coś tak mi się zdaje, że te cele to może są bardziej jednak drugorzędne niż to, że my coś robimy. To znaczy ten proces nas doprowadzi. Chodzi o drogę. Jeżeli to jest prawdziwe marzenie, według tej nomenklatury, jeśli to jest miłość, według może innej trochę nomenklatury, ale to właśnie jest bardzo podobnie, to właściwie pewnie dojdziemy, jak będziemy szli krok po kroku. A jak będziemy sobie wymyślać te cele, to może wtedy będzie gorzej. Ja nie wiem, czy tam ta historia z mapą i z tymi strategiami, czy ona nie jest przereklamowana przypadkiem. To znaczy sam proces chyba jest tutaj istotny. Nie tylko ciekawy i nie tylko bywa przyjemny, no różnie tam bywa z tym procesem, ale szukam słów. To znaczy, chodzi mi o to, że coś się zdarzy jakby niejako przy okazji. Czy to jest właściwe? To jak pan myśli? Nie, bardzo właściwe. Dla niektórych wartością jest droga dochodzenia do celu. Jeśli dobrze zrozumiałem pana, tak, droga dochodzenia do celu. Ja sam z siebie próbowałem zrozumieć. I osiągnięcie tego celu widziana jest w perspektywie wartości tej drogi. I to buduje to, że to osiągnęliśmy, zrobiliśmy i tak dalej. A dla niektórych subiektywnie, po prostu na poziomie takich przekonań o sobie i o świecie, ważniejszy jest końcowy efekt bez względu na tą drogę. Ale co, obie strategie mogą być dobre? Mogą być dobre dla każdego z nas indywidualnie, bo nasze przekonania, wartości, sposób widzenia świata, tego świata, w którym dochodzimy, mogą być różne i mamy prawo mieć różne, tak? Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często, kiedy ludzie osiągają cel przy wysokiej motywacji i wysokim trudzie, też, nie? Czyli są przeszkody, ale bez względu na trudności ja je pokonuję. Dużą wartość widzą w tym, że pokonane zostały trudności, a trochę mniejszą w tym celu, którego tak notabene i tak bardzo pragną. I to jest też ważne. A są osoby, które twierdzą, że końcowy efekt jest najważniejszy i trochę spycham na bok, chociaż tego doświadczyłam, trochę spycham na bok to, co się działo po drodze. Jedni nazwą drogę, że jest bardziej rozwijająca niż dochodzenie, niż sam cel, a inni powiedzą nie, dla mnie jest końcowy efekt, on mi daje całą esencję tego, że mogę teraz utożsamić to z samym sobą i zobaczyć siebie trochę w innym świetle. Mhm. Rozumiem, czyli może być tak, może być tak. To zależy, kto jaki jest, bo to musi być dopasowane, tak? Rozumiem. Tak, i też jak widzimy świat, jak widzimy cały kontekst sytuacyjny tego, jak to realizujemy. A jeszcze jedna sprawa, bo trochę może takie kółko zrobiliśmy, może, nie wiem, to taka, tak mi się wydaje, jak myślałem o... No dzisiaj Trzech Króli, no to takie, prawda? Tak, tak. To mi się skojarzyło no, z takim myśleniem typu cnota i grzech. No to jest 7 grzechów głównych. Jest. No i jest jeden z tych grzechów, to jest lenistwo. Tak. Do tego się odnosi motywacja, do tego grzechu, prawda? Znaczy, co zrobić z lenistwem, żeby nie było lenistwo, tylko żeby się zmotywować. Ale są jeszcze inne grzechy, na przykład pycha, na przykład gniew, chciwość. I teraz, jak tak patrzę sobie na świat współczesny, to mnie się wydaje, że one są o wiele gorsze niż to lenistwo. Jakbyśmy byli leniwi i się tak bardzo nie motywowali, to być może byśmy nie doprowadzili tego świata do takiego stanu, w jakim jesteśmy na przykład w Australii, co się dzieje i nie tylko zresztą w Australii. Mm-hmm. Prawda? To może ta motywacja jest jednak przereklamowana i może my za bardzo stawiamy na osiągnięcia, na aktywność. Może potrzebowalibyśmy więcej takiego życia, jak to kiedyś tam mówiono, vita activa, vita contemplativa, no to może takiego tak. Właśnie. I może z tą motywacją to był, ta rozmowa dzisiaj była jednym wielkim falstartem, panie Macieju. Trochę mnie pan prowokuje. No, tak, trochę rozumiem. Tak, ale trochę dobrze, też jednak myślę, że lenistwo jest lepsze niż chciwość, tak. niż pycha. To ale ja bym nawet chyba nie śmiał udowadniać, że nie, jest tak. Mhm. Bo mówiliśmy o tej ludzkiej motywacji, takiej przyziemnej. Tak. Na poziomie tego, co eksponujemy, mówimy my, ludzie, być może jest przereklamowana, ale na poziomie osobistego doświadczenia, tego, co pan ma w środku, ja, i tak jak każdy z nas indywidualnie tym dysponuje i zarządza, jest niesamowitą wartością. Jest tak delikatna, jest tak subtelna, potrafimy z nią czasami zrobić różne rzeczy, i dobre, i złe, jak w 7 grzechach głównych. I myślę, że bez tego komponentu bylibyśmy naprawdę mocno ubodzy. Mhm. No tak, Trzej Królowie, to jak myślę, to z tej strony. Znaczy, tutaj pan rozumiem, nie ma jakichś rozstrzygnięć. Mówi pan o 2 drogach, jedna taka, druga taka, każda może być dobra albo i zła. To myślę o Trzech Królach, którzy mieli niezwykłą motywację, żeby dotrzeć jednak siłę, do tego dzieciątka, prawda? Tak, i jeszcze mu dary przynieść przez góry, oceany, tam jakieś, nie wiem, co tam jeszcze. Więc to zależy, dokąd się idzie i po co to jest, tak? I po co to jest i z czym się idzie, tak. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ja bym jeszcze wrócił do tego, co pan powiedział. Taka ważna rzecz. Oprócz tego, że my doskonale wiemy, czym motywacja w nas jest, i tutaj panie słuchaczki bardzo też klarownie tłumaczyły to na przykładach życiowych, to myślę, że niezwykle ważną kompetencją jest odwaga jej poznawania, bo tam jest też dużo lęku i strachu. Odwaga? Jej poznawania, własnej motywacji. No właśnie, to słowo jest bardzo ważne. Rzeczywiście, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Maciej Zarembski. Iwanka Kunewa realizuje program. Iwanko, dziękuję. Edyta Kocęba jest wydawcą Klubu Trójki. Dziękuję, Edytko. No i wszystkiego dobrego państwu życzę. Życzymy. Życzę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo.